lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła ósma, Michał Nogaś w programie trzecim, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Romuald Wójcik. Sejm ma dziś przyjąć rządowe projekty ustaw o obniżeniu VAT i akcyzy na paliwo. Za chwilę relacja naszej reporterki. Kolejne ofiary wojny w Iranie. 6 osób zginęło w amerykańsko-izraelskim ataku w mieście Qom. To już czas na zmianę czasu. Mimo zapowiedzi to się nie zmienia, a zdaniem neurologów może powodować problemy ze snem. Jeszcze dziś w Sejmie odbędzie się drugie i trzecie czytanie dwóch projektów ustaw o obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa. Przepisy, o których premier Donald Tusk informował podczas wczorajszej konferencji prasowej o 14:00, rząd przyjął na posiedzeniu o 18:00. Po 20:00 zajął się nimi Sejm i właśnie tam się teraz przenosimy. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy jeszcze dziś przepisy mogą trafić do prezydenta? Taki jest plan, ale wcześniej ustawami zajmą się posłowie na sali plenarnej. Tempo pracy jest rzeczywiście bardzo szybkie. Wczoraj wieczorem omawiano je w pierwszym czytaniu. Prezentował je minister energii Miłosz Motyka. Jak mówił, rozwiązania dotyczące planowanego obniżenia cen paliw w Polsce są dalej idące niż te rozważane w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Minister wyrażał też nadzieję, że za zmianami zagłosują wszyscy posłowie. To są rozwiązania, które są najsilniejszą tarczą ochronną, tarczą też antyinflacyjną spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Większość państw, wbrew temu, co się w obiegowej opinii słyszy, jeszcze tych rozwiązań nie wprowadziła. Polska je wprowadza. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje rząd. Politycy opozycji uważają, że decyzja o obniżeniu VAT-u i akcyzy na paliwa zapadła za późno, ale mimo tej krytyki deklarują, że przepisy poprą. Poseł Przemysław Czarnek mówił, że rządowy projekt CPN jest spóźniony, a koszt jego opóźnienia ponoszą Polacy. Gdybyście Państwo szybciej przepisywali nasze pomysły na obniżenie podatku VAT i akcyzowego na paliwa, które już 3 tygodnie temu były bardzo drogie, to Polacy zapłaciliby na stacjach benzynowych i rolnicy w szczególności o 2 miliardy złotych mniej. Ustawami wczesnym popołudniem zajmie się Senat, a wieczorem, o ile Izba Wyższa nie wniesie do nich poprawek, trafią na biurko prezydenta. Szef jego gabinetu Paweł Szefernaker deklarował w mediach społecznościowych, że Karol Nawrocki pilnie oczekuje na ustawę. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Ryszard Petru z Klubu Parlamentarnego Centrum. 6 osób zginęło na skutek amerykańsko-izraelskiego ataku w irańskim mieście Qom. W innym ataku zniszczone zostały 4 budynki mieszkalne w Urmi w prowincji Azerbejdżan Zachodni. Z kolei Izrael poinformował o fali szeroko zakrojonych uderzeń na Teheran. Siły izraelskie zapowiadają też kolejne ataki na południowy Liban i zaleciły wszystkim mieszkańcom regionu ewakuację na północny brzeg rzeki Zachrani, 50 kilometrów od granicy izraelsko-libańskiej. Prezydent Karol Nawrocki leci dziś do Stanów Zjednoczonych. Weźmie m.in. udział w konferencji partyjnej Republikanów. Udział prezydenta w CPAC to złamanie dawnego etosu działania demokracji, nie wtrącanie się do procesu wyborczego w innych krajach, mówi amerykanista profesor Radosław Rybkowski. CPAC to jest platforma do finansowania kampanii wyborczych partii republikańskiej. Pamiętajmy, że za pół roku będą wybory do kongresu i od tych wyborów, od rezultatów wyborów do kongresu będzie bardzo dużo zależało dla agendy Donalda Trumpa. CPAC powstał w latach 70. Pierwszą mowę na kongresie konserwatystów wygłosił Ronald Reagan. Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie cięć w finansowaniu badań diagnostycznych i wizyt u specjalistów, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Samorząd lekarski i organizacje pacjentów ostrzegają, że proponowane ograniczenia wydłużą kolejki. NFZ zapowiedział ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii, gastroskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Za te badania wykonane ponad limit fundusz zapłaci tylko 40%. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda wyjaśniła, że propozycje nie obejmą diagnostyki chorych na raka z kartą DILO. Taki priorytet na pewno pozostaje, również oczywiście leczenie dzieci. Natomiast te działania są w konsultacjach, zobaczymy jaki uzyskają ostateczny kształt. Cięcia w wycenie specjalistycznych badań diagnostycznych wydłużą kolejki, uważa wiceprezes z Naczelnej Rady Lekarskiej Paweł Barucha. Pacjent, który będzie potrzebował diagnostyki, pacjent, który będzie potrzebował dowiedzieć się, co mu jest, no niestety będzie dłużej czekał. Oprócz badań diagnostycznych podobne ograniczenia fundusz chce wprowadzić w finansowaniu wizyt u specjalistów, ale nie opublikowano jeszcze zarządzenia w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W sobotnią noc przesuwamy wskazówki zegarów o godzinę do przodu. Tymczasem dla ludzi cierpiących na bezsenność powrót do równowagi po zmianie czasu może zająć nawet kilka tygodni. Może to powodować problemy zdrowotne i pogorszenie samopoczucia, mówi neurolog profesor Marcin Żarowski. Około 50% populacji ma pewne problemy ze snem. Dla tych, którzy nie mają tych problemów ze snem, to z reguły 2-3 dni to zabiera, żeby dostosować się do nowego rytmu i nie ma problemu. I oni to bagatelizują. Natomiast druga połowa społeczeństwa, która miewa lub ma problemy ze snem, dla nich to jest dużo poważniejszy problem, bo podstawą różnego rodzaju terapii związanych z zaburzeniami snu jest bezwzględna regularność, stałe pory wstawania i budzenia. Czas zmieniamy w noc z soboty na niedzielę. O drugiej przesuwamy wskazówki zegara na trójkę, oprócz oczywiście wskazówek radioodbiornika na trójkę. Kolejny serwis w trójce w skrócie za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. On te puenty po prostu na bieżąco tworzy. To jest wspaniałe. Romuald Wójcik, a w studiu ponownie Nowy Michalak. Piłkarska reprezentacja Polski pokonała 2-1 Albanii i zagra w finale baraży o mundial. Polacy przez długie minuty na Stadionie Narodowym w Warszawie nie mogli znaleźć sposobu na ekipę z Bałkanów, ale na szczęście zmienili to doświadczeni gracze w zespole trenera Jana Urbana. Bramki zdobyli najpierw Robert Lewandowski, a potem Piotr Zieliński. Lewandowski przyznał, że najważniejsze jest zwycięstwo. Na pewno się spodziewałeś, że będzie ciężkie spotkanie. No to są play-offy, to już jest walka all-in, można powiedzieć. Cel zrealizowaliśmy. Czy spotkanie wyglądało dobrze, czy nie, to tak naprawdę jest drugorzędna sprawa. Oczywiście mamy czas, żeby to przeanalizować, żeby poprawić, ale akurat ja szukam tutaj pozytywnych rzeczy, że ten pierwszy mecz, jak nawet jak z gry nie wyszedł nam tak, jakbyśmy sobie tego wymarzyli, to dziś na ten drugi mecz mam nadzieję, że poprawimy aspekt, czy to defensywny, czy ofensywny. I na końcu nieważne jak, ale awansujemy po prostu na te mistrzostwa świata. Podobnego zdania jest Tomasz Kędziora. Było to wyrównane spotkanie, my mieliśmy swoje sytuacje i oni mieli, ale najważniejszy jest rezultat końcowy, bo to są baraże, w które, no nieważne jak grasz, ważne, że trzeba przechodzić dalej i teraz jedziemy na ten finał baraży do Szwecji, więc trzeba się dobrze przygotować, wypocząć po tym meczu i przygotować się taktycznie pod Szwedów już. W finałach baraży zagrają także Turcja, Dania, Kosowo, Czechy, Bośnia i Hercegowina oraz Włochy. Włosi mogli się cieszyć nie tylko z wygranej piłkarskiej reprezentacji, cieszyli się również ze zwycięstwa Jannika Sinnera. Włoch awansował do półfinału tenisowego turnieju w Miami. Sinner pokonał Amerykanina Francesa Tiafo. Wicelideerowi światowego rankingu wystarczyły 2 sety wygrane 6-2. To była dobra reklama 24. kolejki Basket Ligi. W pierwszym meczu rewelacyjnie zagrał MKS w Wałbrzychu. Zespół z Dąbrowy Górniczej wygrał z Górnikiem Zamek Książ 103-73. Wałbrzyszanie zdecydowanie przegrali grę w strefie podkoszowej. Chciałem zabrać głos w sprawie wczorajszego meczu, że wszyscy się cieszą, że wygraliśmy 2-1. Tylko proszę porównać kraje, Albania ile ma ludzi, a ile Polska, więc to jest żenujące, że wygraliśmy tylko 2-1. Ja nie wiem, czy to zależy od populacji, szczerze mówiąc. Chyba nie, ale liczy się wygrana, tak jak mówi Robert Lewandowski. Dziękuję. I dwie równie oddane, udane bramki, tak jak mówi Adam Małysz. No tak, tak, tak. Adam Małysz mówił o skokach, tak? No, że dwa... wiem, ale skok na bramkę Albańczyków. Tutaj przydałoby się, żeby były dwie równe połowy, ale i ta pierwsza połowa była taka sobie, ta druga połowa. Ale i tę drugą lepsza. Przyjmujemy z radością. Oczywiście, że tak. Mam zadanie dla słuchaczek i słuchaczy. I koszulkę trójki chętnie wręczę osobie, która pierwsza rozwiąże to zadanie, równanie matematyczne. Polska ma 37,5 miliona mieszkańców, Albania nieco ponad 3, około 3 milionów 40 tysięcy. Skoro wygraliśmy przy tym stanie populacji 2-1, to ile powinniśmy wygrać, żeby panu się to spodobało i wyrównały się te oczekiwania do możliwości? Czyli mamy 37,5 do 3,1. Tak. 2-1. To ile powinno być w meczu Polska-Albania? To dla słuchaczy jest zagadka. Tak, bo ja już zacząłem liczyć. Chyba tego nie ogarniemy. 22,7 trójek. Kto ma mózg wspaniale matematyczny, niech zadzwoni do Darka Pieroga. Pierwsza osoba z poprawną odpowiedzią, tylko proszę ją jeszcze dokładnie wyjaśnić. Otrzyma od nas piękną koszulkę programu trzeciego. A ten dalej liczy, no. Siedzi i liczy. No właśnie nie wiem, czy tutaj używać dzielenia, czy mnożenia, ułamki. silnia. Co tutaj zrobić? Poczekaj. No, do potęgi, właśnie. Może ciągi, cokolwiek. 22,7 to jak niech nas ktoś oświeci Ale nie, bo ja się zastanawiam. Ty już masz Poczekaj, matematyka statystyczna, może to. Statystyka. Poczekaj, jak to obliczyć tutaj? No. Czy muszę rozpisać. Nie masz kalkulatora ze sobą? Nie, może liczydła masz? Liczydła też nie. Mam dobrą wiadomość dla piłkarzy i kibiców. We wtorek w Sztokholmie będzie 7 stopni. Autopromocja. Halo, halo. Czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską. Bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już dziś zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. My sobie tutaj, ta cisza, to ona się nie wzięła z tego, że zaspałem, tylko że Norbert przyniósł liczydła do studia i już jesteśmy w trzecim rządku, ale dalej nie wiemy. Dalej nie wiemy, jaki będzie wynik. Zapraszamy do trójki. No ale pobawmy się w zgadywanie przyszłości. Pojedziemy na mundial czy nie? No, tak, pojedziemy. Pojedziemy, ale jako grający czy jako obserwatorzy? Tacy i tacy, nie. Tutaj Robert Lewandowski powiedział, że pojedziemy, więc ja się trzymam Roberta Lewandowskiego. Jedziemy na mundial. Ja też się trzymam jego nogi. Kiedyś było gorzej, bo pojechaliśmy i szybko wróciliśmy. Pamiętają państwo to nagranie? Można śpiewać. Uwaga, uwaga. Dla pocieszenia powiem też, że w komentarzach włoskich, bo Włosi też awansowali do finału. Poczekaj, jest... zacznie Maciek. Zadzwonił do mnie. Proszę bardzo, Norbert. No właśnie, jest dużo też negatywnych komentarzy, że Włosi pojadą na mundial i zaraz wrócą, tak jak Polacy. Znaczy, nie wiem, czy tak Polacy pojadą, ale przynajmniej też dla pocieszenia te włoskie komentarze nie są najlepsze. Najpierw to pojedźmy. Chodzę do trenero. Daj szansę, a zostanę bogatyro. Nie daje trener szans. Nie chcę w drużynie Hans. Przed nami mecz z Portugaleiro. Mundialeiro. I tak dalej. Może wrócimy do tej piosenki. Teraz telefon przed polityką. Chciałem się podzielić moim szybkim sposobem na obudzenie syna, żeby wstał do szkoły. Wstawaj! Jeszcze 5 minut. Wstawaj, synek, jeszcze 5 minut. Okej, ale nie idziesz dzisiaj na trening. Już się, tatusiu, ubieram. 8:13, tatusiu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Ryszard Petru, poseł Klubu Centrum, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Witam. Jestem szefem Komisji Deregulacji, a nie Finansów Publicznych, ale reszta wszystko poprawnie. Ale nie powiedziałem, że pan jest szefem, tylko Komisja Finansów Publicznych, członek. Już nie pan jestem. Nie jestem. Jestem członkiem Komisji Deregulacji i członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Okej, w takim razie Komisja Deregulacyjna. Czy wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa i też wprowadzenie dziennego limitu cen paliw obniży rekordowe ceny paliw jeszcze przed świętami. Czy zdążycie przed świętami? No na pewno zdążymy przed świętami. Na pewno obniży. Pytanie, jaki to będzie miał efekt ogólny, bo pamiętajmy, że firmy odliczają sobie VAT. W związku z tym firmy nie odczują tej obniżki w takiej skali. Oczywiście akcyzy odczują. A mówię to tylko dlatego, że główna obawa dotyczy nie tylko tego, ile Polacy płacą na stacjach benzynowych, tylko czy to się przełoży na ceny innych towarów. I w tym zakresie jakby skala oddziaływania tej tarczy antyinflacyjnej jest mniejsza. Natomiast jest to bardzo mocny, taki mocny gest. Sądzę, że to dzisiaj przejdzie. Nie widzę podstaw, żeby tak się nie stało. Wszystkie kluby to poparły. No, wiem, ale przejdzie przez Sejm i Senat, czy podpisze prezydent taką ustawę? Sądzę, że podpisze, bo zwykle jest tak, że on nie podpisuje tych rzeczy, które krytykuje PiS. A? Czy zdąży przed wylotem do Stanów Zjednoczonych na konferencję CPAC, czyli amerykańskich konserwatystów? To nie jest chyba trudne technicznie. To dzisiaj może chyba... Sejm, Senat też będzie chyba obradował. Dzisiaj no to nie jest chyba problem, a nie znam dokładnego kalendarza prezydenta. Natomiast dobrze wiemy, że oprócz tej tarczy krytyczne jest to, co się będzie działo na Bliskim Wschodzie. No właśnie, czy to, że rząd wprowadza tarczę paliwową, to znaczy, że Donald Tusk uważa, że wojna w Iranie, premier Donald Tusk uważa, że wojna w Iranie nie skończy się szybko? Premier Donald Tusk zapewnie, czy tam uznaliśmy wszyscy, że ten wzrost cen jest na tyle bolesny i uderzający w konsumenta i w gospodarkę, że trzeba zainterweniować. Takie interwencje mają sens, jeżeli są tymczasowe. No i oczywiście, jak mnie pani spyta, kiedy się skończy wojna w Iranie, możemy dywagować, nie mamy takiej wiedzy. Wygląda na to, że gospodarka światowa, zamieszanie na ropy, wyprzedaże na Wall Street, to wszystko wymusza na Donaldzie Trumpie jakieś wyjście z twarzą, z niezręcznej sytuacji, w jakiej się znalazł, no bo musi jakoś ogłosić sukces, a słyszymy, że Pakistan negocjuje pomiędzy, czy pośredniczy w negocjacjach pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy jest coś na rzeczy, próbują się jakoś dogadać i to by wskazywało raczej na to, że ta wojna ma szansę skończyć się w perspektywie tygodni. No i wtedy ta tarcza, mam nadzieję, nie będzie potrzebna. Niemniej pytanie oczywiście jest takie, kończy się wojna i co? No czy właśnie, te ceny na ropy jak zaraz długo? Czy wiadomo, na jak długo ta tarcza wchodzi w życie? Nie widziałem tam terminu, w związku z tym to jest raczej tak, że trzeba będzie ją po prostu potem odkręcić. Pytanie kiedy? No na pewno wojna jest takim kryterium jednoznacznym. To, co się dzieje z cenami ropy na świecie, codziennie jest inaczej. Przed chwilą rozmawialiśmy w studio, wczoraj była inna cena, dzisiaj jest inna. Chyba przed chwilą była $94 za baryłkę, ale wczoraj było ponad 100, no niewiele właśnie, ponad 100, ale premier Donald Tusk, informując o tym, że wprowadza obniżki, że rząd wprowadza obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa i limity dzienne cen, powiedział, że CPN, czyli ceny paliwa niżej, a profesor Witold Orłowski, ekonomista, mówi, ten skrót rozwija chwilowo polityka najpierw. To znaczy, że chcieliście dać Polakom prezent na święta? Nie prezent, tylko ulgę. Dlatego, że każdy z nas, znaczy ja tankuję, zakładam, że pani też tankuje i wszyscy, przejeżdżając przez Warszawę, patrzę na ceny paliw. Obserwuję, jak to się zmienia. Olej napędowy ponad 8 zł. No i to robi, to jednak jest wstrząs dla... 95 ponad 7. To jest wstrząs dla budżetów domowych. I takie interwencje państwa przy takich wstrząsach, które są niezawinione, są akceptowalne. Oczywiście jest to polityczne. Dawny liberał. Nic się nie zmieniło, natomiast jestem też politykiem, muszę brać pod uwagę nastroje społeczne. Nie mogę. Czyli chwilowo polityka najpierw. I jedno i drugie. Ceny paliwa w dół, czy niżej, ale jednocześnie polityka jest też ważna. Nastroje społeczne nie wolno bagatelizować. Nie tylko w tym aspekcie, ale w różnych innych, bo dobra polityka jest wtedy, kiedy ma się wpływ na nią, a nie jak się przegrywa wybory. A czy nas na to stać? 2 miliardy to jest bardzo drogo. Miesięcznie będzie to kosztowało Polskę. Rekordowy deficyt. Prawo i Sprawiedliwość alarmuje, że poziom deficytu jest taki po lutym, bodajże 48 miliardów. Henryk Kowalczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Finansów, do której pan też kiedyś należał, mówi, że to oznacza, że na koniec roku będzie 300 albo 400 miliardów. No właśnie, albo 300, albo 400, tak, że pan Kowalczyk nie wie. Na początku roku zawsze jest większy deficyt, ale faktem jest, że to jest istotny ubytek. Byłby problem, gdyby tą tarczę kontynuować przez cały rok. Wszyscy mamy nadzieję, że ta wojna będzie krótsza niż dłuższa. Natomiast niestety jest tak, że zwykle ludzie mają nadzieję, że wojny mają być krótkie, a są dłuższe. Ale nadzieja jest matką. To kończy pan? Nie będę kończył, dlatego, ale no, też pani ma nadzieję, że to się skończy, no bo to jest... Mam nadzieję, Donald Trump powiedział, że 5 tygodni będzie trwała ta wojna, za chwilę te 5 tygodni. Słyszę, że Donald Trump przedłużył właśnie dzisiaj deadline, czy termin na dokończenie rozmów z Iranem, bodajże na na... Do 5 kwietnia. No właśnie, muszę przyznać tę datę, czyli... Ale jednak chcę to zakończyć. Jestem przekonany, że to jest w interesie wszystkich już w tym momencie, oprócz może Izraela. I mam nadzieję, że te ceny spadną. Natomiast faktem jest, że samo zakończenie wojny nie będzie oznaczało prawdopodobnie spadku do 60 dolarów za baryłkę, czyli do powrotu tych cen do poziomów akceptowalnych społecznie. A to tylko pokazuje, jak ważne jest, są wszystkie działania, które wpływają na mniejsze zużycie energii i w ogóle, żebyśmy byli mniej uzależnieni od cen surowców globalnych. Ale jak to wpłynie na inflację? Bo dzisiaj mamy inflację w celu 2,1, czyli nawet ten cel to jest 2,5. Plus minus 1. Tak, procent. Jak to wpłynie na inflację? Wiadomo, że negatywnie, czyli będzie wyższa. No i pytanie, czy to będzie jednorazowy skok miesięczny, a potem wrócimy do plus minus 2,5. To może być wzrost nawet do 1 punktu procentowego. I znowu, wszystko zależy od tego, czy to będzie miesiąc, czy to będą kwartały całe. W tym drugim przypadku no to jest bardzo mocne uderzenie w gospodarkę światową, bo wstrzymane zostaną obniżki 100%, w niektórych przypadkach mogą nawet, w innych krajach się mogą pojawić podwyżki stóp. No nie chcę rysować czarnych scenariuszy, ale to by oznaczało być może najgorszy wariant. Spowolnienie gospodarki z wysoką inflacją, bardzo złe rozwiązanie. Po co prezydent Karol Nawrocki, który dzisiaj leci do Ameryki, poleciał też do Viktora Orbana? Świetne pytanie. Trochę nie pojmuję. Pamiętajmy, że odwołał swego czasu wizytę po wizycie. No, nie chciał, żeby obrazki były koło siebie, czyli Orban spotykający się z Putinem, a potem przekazujący informacje od Putina panu prezydentowi Nawrockiemu. Tak by wyglądało. Ale przypomnę, że pan Orban jest w kontakcie z władzami rosyjskimi, zakładam z Putinem. Wiemy, że minister spraw zagranicznych jest w permanentnym kontakcie z ministrem Ławrowem. Donosił mu o tym, co się dzieje na posiedzeniach Rady Europejskiej. Na żywo. Taki gest ze strony prezydenta Nawrockiego jest odbierany jako prorosyjski. Prezydent może rugać dziennikarzy, że Federacja Rosyjska go ścigała. Niemniej jednak taki wyjazd, taki gest jest ewidentnie wsparciem prorosyjskiego kandydata na premiera na Węgrzech, który daje azyl czy schronienie dwóm polskim politykom, posłom, którzy powinni stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Panie pośle, mam ale... deal, jakiś deal finansowo-polityczny, bo inaczej tego nie mogę wytłumaczyć. To nie jest w interesie Rzeczpospolitej, żeby popierać kandydata Orbana. To jest wręcz wbrew interesowi Rzeczpospolitej, bo Węgry teraz w naszych dla nas fundamentalnych kwestiach są prorosyjscy i działają przeciwko Ukrainie, czy osłabiają Ukrainę w walce o niepodległość de facto, a niepodległa Ukraina, czy taka, która nie przegrywa z Rosją, jest w naszym żywotnym interesie. Nie ale jestem w stanie pojąć panie pośle, no właśnie, ale czy to jest tak, że da się jakoś logicznie wytłumaczyć to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, jesteśmy antyrosyjscy, potrzebujemy Orbana do tego, żeby blokować różne rzeczy w Unii Europejskiej, żeby rozbijać tą jedność europejską. Czy to nie jest tak, że jeśli wspieramy Orbana, to wspieramy to, na czym zależy Putinowi w Europie. No ale Orban jest... Wszystkie sprawy, które ostatnio Orban... Polski prezydent nie rozumie tego? Mi się wydaje, że rozumie. No to można zadać sobie pytanie. Za czyje pieniądze Ziobro i Romanowski są na Węgrzech? Kto za to płaci? No Zbigniew Ziobro namawia do głosowania na Orbana. Ale kto za to płaci? Raczej Węgry. W związku z tym to jest jakiś większy układ między PiS-em a Fideszem, czyli partią, której... A może to jest jeszcze szersze, że Donald Trump czy dostał nasz prezydent jakiś sygnał od administracji amerykańskiej, że oczekują, żeby wsparł Orbana, bo on jest po prostu jednym z tych, którzy rozbijają Unię Europejską. A to jest w strategii Stanów Zjednoczonych. Tylko to nie jest zgodne z interesem Rzeczpospolitej. To jest przeciwko polskiej racji stanu. Ale każdy a z tych czyje interesy reprezentuje prezydent? No właśnie. I to w każdym z wariantów, które sobie tutaj wymyślamy, bo spróbujemy zrozumieć, jakie były intencje, w każdym wariancie prezydent nie działa w imieniu narodu polskiego, ojczyzny naszej czy Rzeczpospolitej, tylko albo na czyjeś zlecenie, albo w ramach jakiegoś dealu. Nie sądzę, żeby on sam miał taką potrzebę, żeby prosić do Orbana, to ktoś mu raczej, albo Kaczyński, albo Trump taką rolę wyznaczyli. Bardzo źle się stało. Nie wiem, czy będzie miało to jakiś wpływ na wyniki na Węgrzech, ale na pewno osłabia to również pozycję Polski w Unii Europejskiej, no bo nagle wychodzi kolejny sygnał, prezydent wetuje safe. Widziałem nagłówki w zagranicznej prasie, że w Polsce rząd chce się zbroić, a prezydent nie chce, żebyśmy się zbroili. A może nie chce, dlatego że Amerykanie, amerykańscy politycy no, chcieli, żeby też uczestniczyć w tym programie SAFE, a tutaj się okazuje, że żeby uczestniczyć, to muszą spółki z polskimi firmami zabierać. Dobra, przecież mamy całą masę innych wydatków. Oprócz tego programu też mamy wydatki, które również będą szły na amerykański sprzęt. To jest, wydaje mi się, wyłącznie decyzja polityczna, no bo SAFE nie jest jedynym źródłem finansowania wydatków zbrojeniowych w Polsce i w naszym interesie, żebyśmy mieli sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem europejskim, który pasuje jedno do drugiego. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają trochę inny priorytet dzisiaj, jeżeli chodzi o sprzęt. Oni potrzebują go do wojny w Zatoce. I wstrzymują już realizację dostaw. Ale czy ten SAFE, który PSL zgłosiło, czyli takie przepisanie projektu prezydenckiego z wyłączeniem tego, że w komitecie sterującym większość będą mieli ludzie prezydenta, co chyba jest niezgodne z tym, że to rząd decyduje o polityce, a nie prezydent o wydatkach zbrojeniowych. Czy to zostanie uchwalone, czy ma poparcie Klubu Centrum? Nie. Nie sądzę, żeby zostało uchwalone. Nie jestem zwolennikiem tego projektu, ale przede wszystkim dlatego, że Narodowy Bank Polski ma inne zadanie. Bo tutaj powstaje takie wrażenie, że NBP ma finansować wydatki budżetowe armii, czyli zbrojenia. I jakby celem NBP staje się tworzenie zysków. Przypomnę, Narodowy Bank Polski nie ma być źródłem zasilania budżetu państwa, tylko ma dbać o stabilność pieniądza. NBP zasilał w PRL-u budżet państwa pieniędzmi, kreował pieniądze i doprowadził do hiperinflacji i wszyscy tą... No ale, zyski, jeśli są, to przekazuje do budżetu. A jak ma straty, to nie przekazuje. Tak. Ale chodzi tylko o to, że ta ustawa sugeruje, że to jest stałe źródło finansowania, jest cała procedura. Przypomnę, zyski z NBP idą do budżetu. Budżet to i tak przeznacza, to jest jeden wielki worek. I każdy chciałby, żeby wydatki na jego sektor, edukację, rolnictwo, miały udział w PKB. Tylko historia pokazuje, że to byśmy mieli więcej niż 100%. Bo każdy chce więcej niż ma. Jak to się sumuje, no to wiadomo, że będzie to więcej niż dotychczas wydajemy. Jest to nierealne w ten sposób konstruowanie budżetu. Jestem przeciwny fundamentalnie tego typu podejściu, żeby pokazywać, że źródłem finansowania armii ma być Narodowy Bank Polski. Mam pretensje olbrzymie do prezesa NBP, że uruchomił tą dyskusję, że stworzył wrażenie, że tam są miliardy, które można zaraz na coś wydać w sytuacji, kiedy tworzy, kreuje straty, a nie zyski, a dwa, działa niezgodnie z konstytucją, dlatego że prezes NBP nie wolno mu angażować się politycznie, a to właśnie uczynił, dając alibi prezydentowi Nawrockiemu do weta w sprawie SAFE. A o tym, czy to był pomysł Adama Glapińskiego, prezesa NBP-u, czy może pomysł prezydenta, w który został wciągnięty czy zaangażowany prezes NBP-u, będziemy rozmawiać już w internetowej dogrywce. Państwa i moim gościem był Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej i Komisja Deregulacji, już nie Komisja Finansów. Proszę z nami zostać na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać też o tym, co dalej z postępowaniem wobec Adama Glapińskiego, który ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Zapraszamy do reklamy. Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL, cena przed obniżką 17,99. Teraz 6,99 za kilogram. Wszystkie tuńczyki Nixe, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Jajo na święta, ważnym jest towarem. Ogarnij w Mediamarkt, promkę z jajowarem. Puk za 400 i duże małe AGD. Jajowar wtedy masz za darmożkę. Tylko do niedzieli. Wbijaj do sklepów Mediamarkt. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Małe uszkodzenie na przedniej szybie? Zamiast wymiany wybierz naprawę, by chronić środowisko i zmniejszyć ilość odpadów. Autoglas naprawa jest szybka i ekologiczna. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. imienia. Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Wielkanoc? Oczywiście w Kauflandzie. Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilogramy na osobę. A polskie ogórki gruntowe kilogram tylko 12,99. Tak, polskie ogórki gruntowe kilogram tylko 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Szukasz części do auta? Na Allegro to proste. Wpisz numer VIN, a dobierarka pokaże dopasowane części, opony i felgi. Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak motoryzacja, to Allegro. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli handlowej szynka konserwowa Krakus 455 gramów, cena regularna 15,79. Teraz aż 36% taniej przy zakupie dwóch. A w sobotę i niedzielę handlową Soda Stream, koncentrat napoju do saturatora 440 ml, cena regularna 24,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Pogoda lubi zaskakiwać. Na szczęście dba o mnie mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak. Big Deal, Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro bombonierka Toffifee aż 250 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 10 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 20 zł. Więcej okazji? Zrób zakupy i zgarnij voucher 10 zł na kolejne. Szczegóły na deals.pl. Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy? No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert. No racja! Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo... Albo piąty za złotówkę. Dokładnie. A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą. No i pięknie. Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Przypomnę hasło. Cicho, cicho, cicho, wiadomości. W studiu Anna Kowalik-Brankati. Najświeższe wiadomości. O ponad złotówkę mają spaść ceny benzyny i diesla, jeśli jeszcze dziś parlament, a później prezydent zatwierdzą propozycję rządu w sprawie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Ryszard Petru, gość Bez Uników Rozmowy Politycznej w Trójce, jest pewny, że niższe ceny na stacjach zobaczymy jeszcze przed świętami. Liczę na to, że wszystkie głosowania, a następnie podpis prezydenta będą w odpowiednim czasie, możliwie szybko, tak aby narzędzia, jakie przygotowaliśmy, były do użycia możliwie szybko, na pewno jeszcze przed świętami. To akurat był premier Donald Tusk, a teraz Ryszard Petru. Jest to bardzo mocny gest. Sądzę, że to dzisiaj przejdzie. Nie widzę podstaw, żeby tak się nie stało. Wszystkie kluby to poparły. Ale przejdzie przez Sejm i Senat, czy podpisze prezydent taką ustawę? Sądzę, że podpisze, bo zwykle jest tak, że on nie podpisuje tych rzeczy, które krytykuje PiS. Cała rozmowa z posłem klubu Centrum w naszych mediach społecznościowych i na YouTubie. Donald Trump rozważa wysłanie 10 tysięcy dodatkowych żołnierzy na Bliski Wschód, donosi Wall Street Journal, powołując się na urzędników Departamentu Wojny. Siły te mają dać prezydentowi USA więcej opcji militarnych, mimo że mówi on o negocjacjach pokojowych z Iranem. Tymczasem Iran częściowo otworzył cieśninę Ormus. Przepłynąć mogą statki Iraku, Indii, Chin, Rosji, Pakistanu i Korei Południowej. Reżim w Teheranie od początku wojny z USA i Izraelem blokuje cieśninę, co spowodowało skok cen ropy i gazu. Mija 20 lat od śmierci Stanisława Lema. Pisarz, futurolog i filozof zmarł 27 marca 2006 roku. Był najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem. Jego nazwiskiem nazwano też planetoidem. Kilka dni temu odnaleziono debiutanckie opowiadanie 14-letniego Lema. Znaleziono zostało w cyfrowym archiwum Biblioteki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Pod pełnym czarnego humoru opowiadaniem zatytułowanym Zaczarowana historia Stanisław Lem jest podpisany jako uczeń klasy trzeciej gimnazjum. Pełny serwis Trójki o 9:00. Pogoda, każdej chwili szkoda. Dzisiaj nie będzie śniegu, piszą synoptycy, co jest nieprawdą, ponieważ przed chwilą widziałem w serwisie, że Zakopane zasypane. Zakopane zasypane, krokusy w Dolinie Chochołowskiej zasypane. Matko Boska. No właśnie, dopiero co się przebiły już. Z schowajcie się szybko, chłopaki, a potem na nowo. Ale na święta jeszcze nie wiadomo, czy będzie słońce, czy deszcz, czy śnieg. Czasem słońce, czasem deszcz. Czasem dzisiaj 12 będzie stopni najcieplej w centrum na Mazowszu. Uwaga, niespodzianka. Państwo się teraz ogarną. I posłuchają teraz redaktora. Co mówią słuchacze? Ja dzwonię w sprawie meczu Polska-Albania i proporcji. I nie bardzo wiem, jaki powinien być wynik, ale zastanowiło mnie, jakie wyniki powinny towarzyszyć meczom Polski z Chinami albo Polski z Indiami, skoro bierzemy pod uwagę populację. No właśnie, to nie było zadanie dla państwa, ale strach pomyśleć. Ja w sprawie tej proporcji. Tu nie uwzględniono kilku istotnych zmiennych, takich jak tradycja futbolowa, zaangażowanie, serce do gry. Nie wzięto tego wszystkiego pod uwagę. Nie wzięto też tego pod uwagę, że jak jest mecz Holandia, jakby był mecz Holandia-Indie, to jaka by była proporcja wyniku? To był wynik faktyczny. Więc pozdrawiam serdecznie i proszę uwzględnić tę zmianę. A cóż dopiero Watykan-Brazylia. Przypomnę, że gramy o koszulkę. Jeżeli stosunek ludności Albanii do ludności Polski wynosi 800, to co najmniej Polska powinna wygrać 100 do 8. Ciekawe, ile by trwał taki mecz? Na zasadzie, że około 12, zaciągając około 12 razy mamy większą ilość mieszkańców ludności, to powinno być 12 do 1. Nasi słuchacze są niezawodni. A nie tak, 24 do 12, skoro było 8, tam było chyba też i to chyba już takie wyniki hokejowe raczej, a nie piłkarskie. Jestem zagubiony, nie wiem jak wy, ale komuś przyznamy koszulkę, może bez rękawków, żeby nie było, że to jest poprawna w pełni odpowiedź, ale są państwo niesamowici, prawda? Tu się niezwykli, naprawdę. Potwierdzam, tak, oczywiście, że tak nasi słuchacze są najlepsi. No, ten wynik 100 do 8, tak? To było dobre, to było dobre. W 90 minut. Wow. Wracamy do przerwanego nagrania. Mondialeiro. Przypomnę, że abyśmy usłyszeli ciąg dalszy tej opowieści muzycznej, to jeszcze musimy we wtorek wygrać ze Szwedejros. Halo, halo, Centrum Zarządzania. Moniko, przypomnijcie proszę na słuchawkę, kto otrzyma koszulkę. Halo, śpicie? Pan Andrzej i pani Danuta. Gratulujemy. Każdy dostanie swoją. Nie trzeba będzie się wymieniać. No chyba, że po meczu. One już tu są. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, nazywam się Magda Grzebałkowska i... Ewa Winnicka, znaczy ja się nazywam. Nie, no, ale ja też się nazywam Ewa Winnicka i obie niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan i jest nas więcej i będą miliony. I te wszystkie miliony niech piszą do nas na adres, Ewo? bezgodności@polskieradio.pl, bezgodności wiadomo czego. Myślę sobie, że miliony sztywnych kolan będą do nas pisać. Tak. Sobie to wyobraziłam. Jak sztywne kolana piszą. Do nas, tak. To jest wspaniałe. Taki klekot. Klub sztywnych kolan. Tak. Wspaniałe. I teraz, kochani nasi radiosłuchacze, to też zawsze chciałam powiedzieć, pamiętacie nasz odcinek z niedawna, gdzie robiłyśmy listę rzeczy do niezrobienia już, żeby po prostu żyć sobie swobodnie i na luzie. No i lista rzeczy not to do. Not to do. List. Tak, i dostałyśmy mnóstwo takich listów i jeden ze słuchaczy nazywa się pan Robert z Gdańska i napisał do nas tak. Mam 63 lata, ostatnio obliczyłem, że jeżeli raz w roku się kąpię w morzu, to zostało mi tych kąpieli, zakładając, że dożyję 80, 17. Zasłuciło mnie to tak bardzo, że postanowiłem się już nigdy więcej w morzu nie kąpać. Nie opłaca się. Ja bym dopytała pana Roberta, bo to jednak jest dla mnie ciekawe, dlaczego pan Robert ogranicza swoje kąpiele do jednego razu. Ludzie mają różne dziwactwa, Ewa. Może ten Bałtyk jest taką traumą dla pana Roberta, że jak tam raz wejdzie, to potem po wyleczeniu zapalenia płuc już jest zima i wtedy już nie. Tak. Jako osoba z nadmorska, powiem ci, w latach 80. na przykład wchodziło się do Bałtyku w czerwcu, to we wrześniu schodziły ostatnie krosty od tej brudnej wody. Ale teraz już tak nie jest. Ja z drugiej strony pana Roberta rozumiem, bo ja nie zwykłam kupować na przykład latem zimowych butów, bo nigdy nie mam pewności, czy dożyję do zimy. I to jest taka rzecz, która daje mi taki w ogóle spokój. Że jakby na nie stałe robię, na liście nie robić. Tu, tak, aha. Taka wiesz, że robię niepotrzebnych inwestycji. Jak się starzeć bez godności? Aha, no to jest słuszne. Ja natomiast mam podobnie jak ty z tymi butami, to ja mam jak Himmelsbach z angielskim, dlatego że ja mam taką obsesję śmierci, już kiedyś o tym mówiłyśmy przy okazji Święta Zmarłych, że myślę o śmierci codziennie i wydaje mi się, że moje życie będzie trwało, no tak jak twoje, no najwyżej do wiosny, że już tych letnich butów nie zdążę ponosić. Mi się wydaje, że ja ciągle umrę. I w związku z tym koło 25 roku życia, no koło 30, przestałam się uczyć języków obcych, ponieważ, nie to, żebym się wcześniej jakoś intensywnie uczyła, ale jednak, ponieważ dochodziłam do wniosku, no i co ja zrobię w trumnie, wtedy już w trumnie, teraz w urnie, no z tym angielskim, z tym hiszpańskim, z tym francuskiego nigdy, z tym niemieckim. I do tej pory tak mam. I czasami tak patrzę wstecz 10 lat, mówię, Boże Grzebałkowska, durna kobieto, gdybyś się 10 lat temu zaczęła uczyć jakiegoś języka, to dzisiaj byś mówiła już perfekt. A patrz, żyjesz jeszcze, ale to mnie nie przekonuje, że za 10 lat mi się to przyda. Ja powiem ci, że masz rację, bo ja raz kupiłam zimowe buty w lecie i nie mogłam ich w zimie znaleźć. A. Wiesz, po prostu mimo tak. Dożycia do zimy nie mogłam po prostu z tych butów skorzystać. Znaczy, więc to wiesz... Racja jest po twojej stronie. Tak, więc racja jest po mojej stronie. W ogóle to ciekawe jestem, jak państwo inwestujecie w ogóle w przyszłość. Tak. Czy to się w ogóle opłaca? Ja jeszcze na tą listę rzeczy nie do zrobienia, tak jak pan Robert już nie będzie kąpał się w morzu, to ja mam taką listę, godzę się z takimi rzeczami, że na przykład już nigdy nie pojadę w jakieś miejsce, bo młodość polega na tym, że myślisz sobie, cały świat stoi przed tobą otworem i w końcu kiedyś, albo potworem, i w końcu gdzieś tam kiedyś teraz pojedziesz. Teraz to potworem, kiedyś tak, ma być otworem. Tak, a ja na przykład nie pojadę już nigdy do Wenecji, to wiem, ani do Barcelony, a raz byłam. Nigdy nie pojadę na biegun północny. Bardzo musiała jeszcze pojechać do Ameryki Południowej, to jeszcze jej nie mam na tej liście. A państwo co, czego nie zrobiliby na przykład? Ja chyba bym nie pojechała do Indii. Nie? Ale to chodzi o to, że... Nie, bo to musisz na tę listę wpisać rzeczy, które bardzo byś chciała, ale już tego nie zrobisz. A Indie bardzo chcesz, czy nie? Właśnie nie mam żadnego zdania. Czy ty masz młoda jesteś. Tak, no bardzo młoda. Mimo, że starsza. Tak. O, i jeszcze mam taką listę rzeczy, których nigdy nie zrobię. Na przykład nigdy się już nie nauczę pływać. Ja to wiem. Ja nie wiem pływać. Ale przecież ja widziałam, jak pływasz. No tak, Ewka, 5 metrów i idę na dno. Ale nie poszłaś, a ten basen miał chyba 6 metrów. No widzisz, ale musiałam dojść, bo był płytki. Doszłam ten metr. Oraz nigdy nie zjadę już na nartach. To już na pewno nie. Nigdy nie jeździłam na nartach i chyba pozostanę już narciarską dziewicą. A ty? Ja może jeszcze kiedyś zjadę. Aha. A państwo? A państwo? Pozdrawiamy. Czego nie będziecie już nigdy robić? Tak trochę melancholijnie nam dzisiaj wyszło. Może niczego. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czasem niełatwo nadążyć. Nowe w piątek. Dużo nowych nagrań ten dzień przyniósł, także To piękne po polsku. Takie refleksyjne też. Duchy. Fish Emade. Język to ruch, choć na tak wiele zjawisk nie mamy słów języka. To dlatego jest poezja, dlatego jest muzyka. Wysokość dźwięku, tempo i dynamika. Zapisane kartki wyrazistym charakterem pisma. Bo jesteśmy niecierpliwi, dzień jak co dzień, a ja słucham muzyki. Ty rozwiązujesz krzyżówki, bo słowa są jak nuty. pisemne ślady, a my jak znikające punkty i nasze rytuały. Podekscytowani czytamy książki, wypijając hektolitry kawy. Zakreślamy ulubione frazy. Książki, co z człowieka robią człowieka, otwierają światy za światy dla żywych i zmarłych. Mamy uszy otwarte na każdy dźwięk. Póki są dźwięki, śmierć nie istnieje. Muzyka na weselach i pogrzebach, a teraz plączemy się bez map, bez instrukcji. Jesteśmy bezszelestni jak duchy. Wywlekamy uczucie jak lekarz nerwy spod skóry. Duchy, mamo, witaj w domu. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna. Wrażliwi na światło, światło czuli. Wykonujemy chaotyczne ruchy jak molekuły. Parujemy jak duchy, wibrujemy jak dźwięki drumli. Kopiemy w powietrze, chciałbym o tyle rzeczy zapytać. Pytać subtelnie, ale ciągle czuję się niezręcznie. Bo nie wiem jak radzić sobie ze stratą, grzać serce. Życzę ci zdrowia przyjacielu, być zdrowym. Bo życie jednak kiedyś się kończy, urywa. A kiedy życie odkleja się od życia, zostają szafy pełne ubrań, przedmioty, płyty i książki. A życie toczy się dalej, słychać głosy z ulicy gwar. A my próbujemy wziąć się w garść i parujemy jak warszawski rozgrzany beton. Żeby zdążyć, zanim w mieniu oka nam uciekną nasze dni, nasze chwile. Tylko w dzieciństwie jesteśmy jakby nieśmiertelni. A teraz życie się kurczy, idzie drogą na skróty. Choć robimy zręczny unik, duchy zagubione w miejskiej dżungli. Mamo, witaj w domu. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. A ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna. Plątanina myśli wokół nas światła Warszawy. Migają jak wspomnienia, duchy zgasną, ale na razie świecą. To musi nam wystarczyć. Kolega ze starych lat dzwoni. Halo, halo, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, odpowiadam, ale tak naprawdę zmieniło się wszystko. Bo cisza jest bezmierna. Mamo, witaj w domu, jak zwykle trochę tu nieposprzątane. Porozrzucane ubranie pachnie mokrym psem. Uchylam szeroko okno, wzbiera wiatr, witaj w domu. W naszym ogrodzie nie usłyszycie już w moim telefonie. Szum w słuchawce, mówię coraz cichszym głosem. Ukrywamy łzy, zadzierając głowę. Duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna. Duchy, Fish Emade. Nowe nagranie i piękny tekst. Nad wyraz osobisty. Dziękujemy. Ja wiedziałem, że tak łatwo nie zamkniemy tego tematu. Pamiętajmy jeszcze, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie, więc do tego całego wzoru należy zastosować nie tylko prostą proporcję 37 do 3, 12 do 1, ale także dwie bramki, czyli przemnożyć razy 2 oraz użyć także liczby pi, ponieważ piłka jest okrągła. Więc tutaj ta proporcja też wchodzi w grę. Więc to nie jest takie proste przekształcenie, prosta proporcja. Musimy nad tym jeszcze popracować. No jasne, jeszcze pipan dodaje. Dzień dobry, Robercie. Momenty były. Zaczęła się wiosna, kończy się sezon skoków narciarskich. To dobry moment, by powiedzieć o wielkim mistrzu sprzed lat. A w zasadzie o dwóch. Pierwszy z nich to Gregor Schlierenzauer, nazwisko dobrze znane w kraju nad Wisłą. Austriak wygrywał wszystko. Igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Turniej Czterech Skoczni i tak dalej. Rywalizował jeszcze z Adamem Małyszem, rywalizował już z Kamilem Stochem. Zaczął wygrywać, gdy miał 16 lat, karierę kończył, gdy licznik pokazywał 31 wiosen. Kończył z wieloma rekordami na koncie. A drugi z naszych mistrzów to mistrz mikrofonu. Witam Państwa! Włodzimierz Szaranowicz, dziennikarz Polskiego Radia, później Telewizji Polskiej. Komentator związany przede wszystkim z lekkoatletyką. Bolt! Po rekord! I właśnie skokami narciarskimi. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich! Po zbiorę! Tych dwóch mistrzów, Schlierenzauera i Szaranowicza, łączy wiele momentów. Ale dziś powiem o momencie niepozornym, może nawet zapomnianym, a jednak ukazującym rzeczy ważne, może najważniejsze w byciu sportowcem i w byciu sportowym sprawozdawcą. Był rok 2009. Puchar Świata w skokach narciarskich zawitał do kanadyjskiego Whistler na tak zwaną próbę przedolimpijską. Rok później nasz orzeł z Wisły zdobył tam dwa srebrne medale igrzysk, ale w 2009 w Whistler królował Gregor Schlierenzauer. To była próba przedolimpijska w dalekiej Kanadzie. Zawody zdecydowanie nie najważniejsze w sezonie. Taka niewygodna konieczność w Pucharze Świata. A jednak to styczniowe popołudnie w Whistler było wyjątkowe. Druga seria niedzielnego konkursu. Końcówka rywalizacji. Skakał Finn Ville Larinto. Powiało mu pod narty. Ma wiatr, ma wiatr. Larinto przeskoczył skocznie. Ale 149 metrów to było zdecydowanie za dużo, by wylądować. Nic groźnego się nie stało, ale wszyscy chyba zrozumieli, że to 149 metrów to po prostu za daleko. Musiał upaść, ponieważ tego nie dało się ustać. No, nie dało się ustać. Ale zaraz, zaraz. Na belce zasiadł przecież... Gregor Schlierenzauer. Proszę sobie to wyobrazić. Schliri zjeżdża w dół rozbiegu. Wychodzi z progu. Wszystko wygląda dobrze, chociaż normalnie, jak zawsze. Ale gdy kamera przesuwa się za skoczkiem, orientujemy się, że jednak nie jest normalnie. Że Gregor leci jakby trochę za wysoko. A dalej poprowadzi nas pan Włodzimierz. We fragmencie transmisji TVP. Gdzie on wyląduje? Niesamowite, jak pięknie wylądował! 149 metrów! On jest szalony, ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne! I co my tu mamy? Mamy Schlierenzauera, który jest szalony, ale wnosi do sportu to, co fantastyczne. Bo właśnie tacy są najwięksi mistrzowie. Zawsze grają o pełną pulę. Nie tolerują gry na pół gwizdka. Korzystają z każdej okazji do wielkiego wyczynu. Nawet jeśli to najmniej istotne zawody w sezonie. I mamy tu jeszcze komentatora. Włodzimierza Szaranowicza, który potrafił odpowiednimi słowami, wypowiedzianymi z odpowiednią emocją, oddać dokładnie uczucia widzów przed telewizorami. Był jak medium. Łączył obraz z emocjami. Nie tylko podawał informacje, nie tylko opisywał to, co widzi, ale robił to dokładnie tak, jak wymagała sytuacja. Nie za dużo, nie za mało. W punkt. Nawet jeśli były to najmniej istotne zawody w sezonie. Uff, oni są naprawdę wielcy. Proszę zwrócić na to uwagę i dziś, gdy głos pana Włodzimierza już nie pojawia się w czasie transmisji. Czy jego następcy też mają takiego nosa, takie czucie sportu? Obawiam się, że nie wszyscy, a na pewno niewielu. Dlatego padło dziś słowo mistrzowie. Momenty były. Robert Grzędowski powróci za tydzień o tej porze i oczywiście w poniedziałek o 6. Halo? Dzień dobry, ja to redaktora Nogasia, bo nie wiem, czy się dzisiaj spóźniłem, czy zaspałem do pracy, ale mana mana, na na na na na. Mana mana, na na na na. Pozdrawiam serdecznie, Waldemar z Bielawy. Ja też pozdrawiam. Spóźnił się pan. W piątek o 6.07. Zwierzak się odzywa. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Olga Szućko, Monika Gosławska, Darek Pieruk i Michał Nogaś. Chciałem jeszcze dziecko moje pozdrowić, bo kaszelek i zostało w domu. Obiecałem, że jej zagram piosenkę, jak mówi, jej dzieciństwa. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny, kto

Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny. Dlatego powiem tylko tyle. 50% taniej. A resztę powiem wam ja. Na Wielkanoc w Auchan czeka prawdziwy superhit cenowy. Przy zakupie waszych ulubionych produktów świątecznych, takich jak czekoladowe zające czy chrzan, drugi ten sam produkt aż 50% taniej. Może i jestem oszczędny, ale tego co dobre to sobie nie żałuję. Oferta ważna do 4 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Jajo na święta, ważnym jest towarem. Ogarnij w Mediamarkt promkę z jajowarem. Puk za 400 i duże małe AGD. Jajowar wtedy masz. Za darmuszkę. Tylko do niedzieli. Wbijaj.